إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات كي توفيق برم عز وجل كي سنو درس توحيد يسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني بليغي نيغي تي بونتو بيغا خامني موي بونتو بواكيرلو لعل من ام بند بي نيك بند بيغا خامني تي لا بونتو بوبو دي تاجو بور ني مانا جال تي بنين بونتو بو بيس ان شاء الله تعالى. Kon borom téré bi mi ngi doon wone ne wakirlu jikko la, melokan la, comportement la, charte la ci li nga xamanteni ni mooy aji gëm ji. Ki ne gëm na yàlla dafa war a wakirlu ci yàlla. Souvent nag malheureusement sunu réew mi am na wax ñu ñuy faral di wax, ngay dégg ñu ne sénégalais wala ñu ne nit ku ñuul gëm na yàlla waaye wóoluwu ko. Gis nga ni mu yàqu gëm yàlla bi day yàqu. Loolu moo tax nga gis ñun ba léegi dañoo dese, dañoo dese ay xeetu aada, ay xeetu doxalin yoo xamante ni nii islam da ko tere. Dafa wuteeg ngëm-ngëmu islam, dafa wuteeg pas-pasu islam bu wér, nekk jullit ba pare di dem ci ay xàmb, loolu day yàq sa ngëm. Nekk jullit ba pare di dem ci njabarkat bi, naan ko sama wujjubeeg sama doom wujjube. Non seulement aspect wu maanaam yàqal sa wujju, wala yàqal sa mbokk jullit, wala yàqal sa frère, wala yàqal ki nga bokkal liggéey, wala yàqal ki nga bokkal entreprise, yàqal boobu beneen affaire la. Mais le fait que dem bi ngay dem si njabarkat bi ak gëm bi ngay gëm si njabarkat bi, appuyé bi ngay appuyé si njabarkat bi, loolu moo yàq sa ngëm ba pare yow. Avant sax ñu ne njabarkat bi defaral na la loo xamante ni nii loolu sabab la ci yàqal kële. Da nga boole ñaari mbir. Souvent nag ñu bëri dañ naan la yàqal nga kii, yàqal nga kii, kon njabar baaxul. Non, njabar baaxul avant loolu. Avant muy yàqal kenn, njabar baaxul parce que day yàq ngëm yàlla. Loolu lañu war a wax nit ñi d' abord. Sa njullite, sa islam moom la njabar di yàq. Kon yow mi dem ne xaarama liggéey sama frère bi, xaarama liggéey sama sœur bi, xaarama liggéey borom entreprise bi, xaarama liggéey kii pour mën a jël xaalisam, xaarama liggéey sama wujj bi, xaarama def lii, xaarama def lii, yow yaay njëkk a yàqule ba pare. Te yow lan nga yàqule? Yow sa àllaaxira moo yàqu. Nga ñëw yàqal kii àddunaam, mais en même temps nga yàqal sa bopp sa àllaaxira. Subhanallah, mooy li sunu mag ju baax ja waxoon. Kenn ci mag ñu baax ñi sahaabi yi, sahaabiyaa di jigéen la woon sax ndeysaan, ba waaja rayee doomam. Ne ko alors léegi nag soxna si loo gis, waaja ray naa ko de ka waaw. Yàqal nga ko àddunaam de, waaye moom yàqal na la sa àllaaxira. Gis nga xoole ñoom ñaar seen gisin, seen vision des choses ni mu wutee. Gis nga yow yaa ngi dem yàqal naa ko liggéeyam de ñaaw moom kay mu jëkkër ji léegi jubóowuñ jubóotuñu sama wujj bi, léegi sama jëkkër ci man rek la yam, faaleetu ko. Jàpp nga ne yàqal nga ko, mais yàqaloo kenn, ñaar nga yàqal, sa bopp nga njëkk a yàqal. Te yow sa àllaaxira nga yàq. Peut être moom xëy na def nga loo xam ni sabab la si dëddale ko ak jëkkër ji quoi. wala dëddal koog yaayam, wala dëddal koog doomam, wala dëddal koog papam, wala wala wala metti to aduna la. Ok, wala loo xam ni taqale ko na koog sagom, metti to aduna la, metti na. Mais yow da ngaa yàqal sa bopp sa alaxira. Moo tax mu ñëw ci ay nusus njabarkat yooyu ku ca dem te problème bi mooy nit ñaa ngi koy dégg mais ñi ngi fay dem. Kon loolu mooy li ñuy wax ba léegi, dañuy wax ne gëm nañ yàlla maanaam si làmmiñ, mais wóoluwuñ yàlla ci sunu xol, ngëm gi eggul ci sunu xol. Moo tax buñ toogee fi naan franc-maçon yi, franc-maçon yi dañuy def sacrifice, franc-maçon yi dañuy def lii, mais attends chaque jour loolu laa leen di wax. Mbay ci say oo, mais commencé chez vous, commencé leen ci seen bopp yépp. Da ngay dugg ci kër béjjen tiim la ne mën nga commencé leen foofu. Loolu du affaire franc-maçon ngeen yaakaar. Ah, dégg leen histoire bi ci journaux yi, yéen a ngi lire ci journaux yi, fan yi la génn. Gis nga ci dëkk boobu ñu ne woon am na benn waay bu ay ñaari doomam ñu rey quoi. Mais fan yi boo suivratee enquête bi yaa ngi dégg ñu ne finalement waaje sax lañ ko mujjee tuumaal. Gaa ñi daal jàpp nañ ne reyin woowu rey la moo xamante ni nii daal rayu mystique la. Loolu ngay dégg ci enquête bi. Ba nee nañ mujj nañ teg loxo waajuru xale yi ci boppam. Seet leen loolu. Léegi kooku léegi ne ok affaire bi mel noonu te loolu du fi gulee. Léegi ban loolu ban loge la, ban franc-maçon la. Ibda'u bi anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun. Commencé leen si seen bopp, xool leen seen bopp, xar fa xufa yi ngeen gàcco, yi ngeen làmboo. Voilà ngeen naan franc-maçon, Bill Gates franc-maçon la, kere Barack Obama illuminati la. Yow Barack xoolal sa diggante ak Barack Obama, xoolal sa diggante ak Bill Gates, ñaata milliers de kilomètres la. Ah, bàyyi ngañ mii nga xam ni mi ngi nii ci koñ bi fii di njabaraate. Ah, di noob xale yu jigéen yi, xale yu góor yi buñ bëggee farantu dem ci bàyyi ngañ mu noobal leen xale yu jigéen yi, xale yu jigéen yi topp xale yu góor yi. Léegi loolu du ngeen ci wax, loolu du maçonnerie, loolu du affaire ay pacte, loolu du affaire ay sacrifice. Lu ngeen wax ci wax leen ci bàyyi ngañ mi. Déedéet mais lan moo tax ñun li ñuy jariñ duñ ci amuk yëngu, duñ ci amuk taxaw seetlu, duñ ci taxaw, duñ ci yittewoo. Non non, dañuy dem xool keneen, góomu keneen la ñuy xool. Bàyyi ñun sunu cancer, xam nga ñun cancer la ñu yor, cancer nga yor, cancer. Na ay diw de góomam ya, laa ilaha illallah, góomam ja ay tànk bu dee boobu yaa ngi cancer. Lii moo tax, lii mooy sunu problème de. Sunuy làmmiñ, sunuy xel ak sunuy dañ koy jël di ko jëm ci jëmale ci ñeneen. Ay diw de moom bàyyi ñun sunu bopp. Te fekk ñun ñoo ëppale ñun sunu société yi ngi nii. Yaata chef d' entreprise tey ngay fekk ñi ngi tëdd ci lal munuñu yëngu. Ñaata nit tey ngay dayagloo ci mbedd mi ñu naan la ay diw mii diw de ak a nangamoon waaye ñaata. Loolu du pénaliser société bi, ngeen yaakaar loolu du pénaliser société bi. Mais njabar dañ ko war a criminaliser. Njabar crime la contre l'humanité, crime la. Moo tax islam da ko criminaliser. Demal Arabie Saoudite nga fay njabar nga xool ba xam ni nga ñibbi sa dëkk buñ la jàppee. Demal. Léegoo-léeg ngeen dégg ñu naan jàpp nañu Arabie Saoudite waa gouvernement bi na def intervention. Ñooñu seen dëkk ay loi lañ fa teg de. Ah voilà. Léegi ñu bàyyi ñooñu ñi nga xam ni ngi yàq société bi ñu bàyyi leen. Ba pare waxuma bàyyi mais nit ñi di fa dem. Tey fi tey par exemple nit mën nañoo na non il faut gouvernement bi jóg ci. Mais yéen nit ñi yéen si war a njëkk a jóg ba pare bàyyi leen lu ñu waxee gouvernement bi na ci jóg, gouvernement bi na ñu dimbali, gouvernement na nga. Mais yow gouvernement ak lu mu ci jóg ah ak lu mu wër di jàpp njabarkat yi la jàpp jaakatu dor bi te yéen a ngi fay nëbbu di dem. ñom gouvernement baangi défar yeen nga yak mais kon défar bi ci yeen la wara jëkke ci souf ci askan wi la wara jëkke yeen yeen wara lan embargo ñom bay ngagne ku defati publicité nan waw damay sétlo damay nitlo damay yurnu ngeen bako fa ale ko nga deg ñu nan waw produit yu joge Israël Israël nañ ko embargo degen di digel lu ngeen mënul lool moy sun problème non dañuy embargo boycott boycotto les produits Israël yow bay ngeen mi ci ruqbi di ñebar nak di nopp xalé yu joge ni xalé yu goor yi dem ci ñom mu leen di xalé jigen di leen top di yobbu seen xel han koku no ko wara def kon la boycott boycottel bay ngeen mi te bay ngeen diina mo la wax nga boycotté ku dem ci gisaane kat dem ci njabar kat mu wax la nga gëm weddi nga li ñu wacce ci yonent bi alayhi salatu wassalam chaque jour ngeen dégg usafi wax leen ko chaque jour ngeen dégg warakat warate kat yi wax leen ko te bu ngeen xeye delu wat ci njabar kat yi bo fa démé gungé nit rek gungé nit dem kep dem and ak nit rek dem ñeen fukki guddii boko julé suñu borom dula ko nangul dégg ngeen ko chaque jour ngeen dégg ko mais bu ngeen xeye dem jaral na leen ko ñeen fukki guddii yo xamni dama ko na ra perte jaral na lo nga damay sel rek mom kay bago gonay njangum gonay ah rek gonay gi kat mom da bëgg dem amerique gonay gi da bëgg dem amerique ba nga wara sacrifier ñeen fukki guddii julli ba nga wara wetti li ñu wacce ci yonent bi après ñoo ngay dégg ñu ñëwaat ci télé radio man kay def nañ ma li gis nga ba ma démé dama gis ben liggéey fi dama gis ben bop ginar fi dama gis ben yo waxal li nga def nit ñi yo mané ku woté naan dañ ma def waxal yow la nga def waxal la nga def bo leen ñaaram neel man def ay lay yoon mané waaw def nañ ma li de waye mané def na li ñu xol voilà li moy sama problème té nak kenn ko wax ba bari ñu ne kenn dañ koy wax ñu wax dañ koy wax ñu wax bu la nexé nak né do déglu waaw bu la nexé na do jëfé mais dañu ko wax bi iznillah dañu ko wax buñu bëggé défar société bu baax ci souf lañuy commencé la famille est la cellule de base de la société est-ce que xam nga luy cellule ha moy xaj bi gëna touti gis nga ko mango moy cellule base de société fofu lañu wara défar cellule par cellule cellule par cellule défar ko bam bax bu ko défé quartier bi bax aha bu ko défé région bi gox bi bax région bi bax rew bi bax njit yi bax en bëggé non ñun njit yu melni ci sahaba yi lañ bëggoon té yow meloni sahaba yi ha bu jabar kat yi gënë ya fay def wa wa jabal mu sétu la ah da ngay def bak demal mu ñaanal la di jëma nax nit ñi nak du ñaan lu lolu tudul ñaan ñaan lu da amul sax ci islam ñaan lu go xamni da nga fay dem di ñaan lu ñu naan la da ngay joxe wéxal lolu da amul ci islam yonent bi da wuko def diglé wuko jangalé wuko bo amé soxla da ngay ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala directement sunu borom néna ud'uuni astajib lakum ñaan len mama may len waxul demal ci baye nga joxe wéxal ay sacrifice la affaireu franc-maçon la njabar affaireu franc-maçon la njabar yefu shaytan la c'est satanique kon kurel yi fi nek ne dañuy xex franc-maçon yi mais franc-maçon yi dañ fay gis sen semblable motax ñu aspirer pour ñew dañ fay gis lu len attirer mais buñ ko fi gis won duñu ñew ñu nan no waw senegal rew mu toll ni han ñu nan kurelu franc-maçon yi nangam nangam waw xex nañ len bañu genn xex len ñom bay ngañ wax len ci ñom bay ngañ ñomit liñ yor c'est satanique ñi ngi yak ngeemu jaamu yalla yi ñi ngi yak seyu jaamburi diko tass ñi ngi yak digeunte yaay ak do ñi ngi yak digeunte frère ak sœur ñi ngi yak digge ñi ngi yak ay entreprise entreprise yi di soxé ndax njabar ga fa nek lolou gis ngeen ko gisatiko gaay jey nañ ko film théâtre nañ ko lu ne def nañ ko pour jema sensibiliser société bi mais ba légui mi ngi fi mi ngi gëna yokku di gëna monter en puissance hein plus 20 mi ngi gëna monter en puissance mangi nonu ah mbir yi lol la neexu la deg mais lol la il faut ñu wax ko magok kon nak dañ bayyi xel bu baax aspect bobé lu jara bayyi xel la bu ko defé kon xamal ni yalla dang koy gëm nga wolu ko wakirlu ci mom jël sey mbir bayyi ko ak yalla wir ko ci yalla sukkas diku ci yalla du bammel du bay ngagn du wali du kenn ci mom nga wara wakir lo dafa leer nagn su fekke ngeum yalla bu set yittel na la su fekke nak am marirando nga ak waxando nga koku mom fa sha'nuka anta aha kon borom tere bi neena ثم ايضا لنعلم ان التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب نانيو خامني واكيرلو داقانتاولك نغا جيل اي سبب وايي ناك سبب يا نيك سبب يو داغان نيك سبب يو داغان سبب يو باخ سبب يو سيت سبب يو سيلويسي واو مانغو مي ديم دي جيل ساي دوم دي رنديك دي داغ سي نيوم اي تيرك di jël ay ginar di soula di jël ay xaj di wekkal ay mous nan lolu pour out khalis la lolu vraiment c'est maçonnique c'est satanique c'est maçonnique c'est satanique mune kon fa yajma'u al-muslim bayna at-tawakkul 'ala Allah abdul lidal day bolé wakirlu ci yalla wal akhdhu bil asbab ak djel ay sabab sabab yu bax yu dagan yu set yo xamanteni ni du la lor du lor sa dina du lor societe bi du lor individualite yi manam do xam day nek lo xamni ak ak lor neku ca gis nga lolou xam nga lan la nurul comme ki am problème mo am problème ci bir kamam dem nan sangara wala mu drogué wu pour faté problème bi bu mandi tammi resé problème ba ngi fi ba légui mune wala tanafa baynahuma wala tanafi baynahuma amul akuk dakante ñom ñaar seen digënté gis nga la yatanafa ñom ñaar amul ak lan ak dakonté opposition manam wakelu bi ngay wakelu ci yalla ak sabab yu bax yi ngay jël diko def ñom ñaar dañu ant waxon na la ni ki dakk wakelu koku dakk na lo xamni paspas la ngeum yalla la ki dakk sabab dakk na lo xamni lu xel nangula waye nak bayil xel ci sabab bu bax sabab da am charte fa anta ta'mal al asbab allati umirta bi 'amaliha dañ la digal wala wok yow da ngay jëfé sabab yi nga xamni mom lañ la diggal pour nga jëfé ko walakin la ta'tamid 'ala al-asbab waye nak do sukkasndiku ci sabab ya wa innama ta'tamid 'ala Allah waye da ngay sukkasndiku ci yalla anta tazra az-zar' fi al-ard mune la ngay ñew di bay nga ji sam ji ci suuf hada sabab mune lolu sabab la walakin la ta'tamid 'ala zar'ika wa fi'lika waye do sukkasndiku ci sa pep ak ci suuf ci kep baykat bi lu muy def day ji ba pare tok di xaar yalla gis nga bo jiyé ba paré sunu borom waccéwul tawam noy def sa ji day yaqku wala waccéwuko ci heure bi nga xamanteni ni jappandal na may mi day yaqku wala xol calcul bobu c'est technique calcul bobu kan moko yor ha sunu borom moko yor de say lay bu ko nexé ngeen ji ba paré mu waccé taw bi heure bu ko neex njima yaqku ngeen ci man ji ngeen def ngeen lepp est ce que kon bi ngeen defé sen sabab tax na ngeen am résultat dédé munako bali atamid ala allah fi numuwi hadha zar kon nak sukus likul ci borom bi tabaarak wa taala wakilu ci mom ci lan ci mbay momé munek mbay mo xamanteni ni day dundu day nat wa tathmirihi wa himayatihi wa islahihi akuk meñam akuk baxam akuk chamam gis nga bu neexon borom bi tabaarak wa taala mbay mi dem ba nat gis nga mo ngok mu yabal la mu yabal munek am mbop wallahu almusta'an mune sunu borom neena afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un sunu borom xana gisole li ngeen do li ngeen di jëmbat diko bay ndax deugantaan yeena ko bay wala man mune fa zari'u al-haqiqi huwa Allah kiko bay deugantan moy sunu borom jalla wala amma anta faqad fa'alta sababan mune yow li nga def moy sabab kesse faqad kep qad yantuju hadha adh-dhar wa yanbut wa qad la yantuj mune sabab ba nga def mën na produire ko mën na baña produire mako yag na la ko misal nit bëgg na njabot tak soxna am njabot mais nit bëgg na njabot tak soxna ba légui amako ba ba moy faatu amul kon les sabab kessa la ki joxe moy sunu borom moy idha nabata qad yasluhu wa qad la yasluh qad yusabu bi afatin fa yadhhab mune su saxé tamit mën na ba ko mën na baña ba mën nga jëmbal sa gerte gerte ga sax na te du ami dom gis nga kon nit bu saxé ba naat ba ami dom tamit dara mën na ka gar ay ngeerer ñew wala ngelaw ñew wala blak ñew wala lend ñew kon dal fexel ba nga wakirlu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki dem ci jabarkat bi rek mën nga dem jabarkat ba yaq digënté ki sa wujube ki wala entre borom entreprise wala nangam ak nangam leneen ñew fekkat la fa dal sa ko bango Allahul musta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfik defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.